State ascoltando Radio Babylon. Hoş geldiniz. Bugün Aysu, Cansu ve Berkant'ın evine misafir oldum. Onlar da benim programıma misafir oldu. Bugün kısıtlı arşivimizden bizim için önemli olan şarkıları çalacağız. Hepsini de plaktan çalacağız. Önce Aysu'nun seçkileri. Merhabalar. Ne çalacağız? Ne çalacağız? The Mamas and the Papas'tan California Dreamin' çalacağız. Seçmemin sebebi, sen ilk söylediğinde aklıma ilk bu şarkı geldi. Ya zaten herkesin muhtemelen bildiği bir şarkı ama benim için daha önemli olmasının sebebi Wong Kar-wai'nin 94 yapımı Chungking Express filminde filmin yarısından itibaren sürekli bu şarkının soundtrack olarak dönmesi. Faye Wong'un canlandırdığı karakterin favori şarkısı olarak sürekli bu giriyordu filmde. O yüzden bunu seçtim. İyi, senin de favorin. Evet. Tamam. Benim de favorim. O zaman... Sen daha çalmadan biz bunu çalacağını tahmin etmiştik. Evet. Evet. Bütün ev halkının da tahmin ettiği üzere California Dreamin'. O zaman Mama Sen de Papas'tan California Dreamin dinliyoruz. Mamas and the Papas'tan California Dreamin dinledik. Şimdi sırada ne var Aysu? Sırada yine dedim ki film soundtracklerinden girmişken devam edelim ve bu sefer de Wim Wenders'ın 84 yapımı Paris, Texas filmi aklıma geldi. Onun soundtrackleri de Ray Cooder'ın tamamıyla yaptığı bir albüm olarak bizde mevcuttu. O yüzden Ray Cooder'dan Paris Texas albümünden yine Paris Texas şarkısını seçtim. Ray Cooder'dan Aysun'un da dediği gibi Paris Texas dinleyeceğiz. Thank you. Evet, Ray Kuder'dan Paris, Texas dinledik. Aysu'nun seçimi. Evet Aysu'cum, herkese 3 şarkı hakkı verdik. Evet. Son İkinci hakkını, dileğin. Son hakkın nedir? Son hakkım, baktım başka film müziği kalmamış arşivde. Aşk olsun. Yok, vardı da ben seçmedim belki de. Sevdiğim bir parçayla son hakkımı tüketeyim dedim. O da Blur'ın Think Tank albümünden. Out of Time, Marrakeş'te kaydettikleri, 2002 yılında kaydettikleri bir şarkı. Bu şarkı bir filme soundtrack olmamış olabilir ama bence herkes kendi kafasında bu şarkıya bir film yazabilir. Çünkü o nitelikte bir parça diye düşünüyorum. Bir de savaş falan. Evet, klibi zaten evet bir film çağrışımı yapıyor ama dinlerken de sürekli farklı senaryolar yazabiliyorsun kafanda. O açıdan benim seçimim o oldu. Geçen şeyde Facebook'ta birisi şey yazmıştı bu şarkıyı dinlerken. Yani birisi dedim hatta bizim Babilon'un mekan sorumlusu Gül Güngör. Buradan da selam söyleyelim. Böyle şarkı dinlerken insanın başına okşuyormuş gibi bir havası var demişti. Evet. Hakikaten de öyle yani. Neyse evet, o zaman şimdi Blur'dan Out of Time dinliyoruz. Sunshine on your face, setting the mood now, gone are the future. Evet, Blur'den Out of Time dinledik. Bu şarkıyla ilgili vermediğimiz bir bilgi var. En baştaki sound clip nereden alınmış Cansu? Aşkım. Doctor Who'dan alınmış bir sample'ymış. Evet. Ama hangi bölümden, neresinden alındığını bilmiyorum. TARDIS sesine benzetemedim ama. Ben de bilmiyorum ama. Evet, bilemedik. Doctor Who'dan olduğunu bildik. Evet. Tamam, o zaman sıra şimdi Cansu'da. Aa, geldi. Tamam, ben aslında şöyle denk geldi. Seçtiğim 3 şarkı, 3 albümden. Böyle 2000'ler başıydı. Hoş, bu Blur da 2002 albümü. Şimdi ben 2001'e geçiyorum. The Avalanches. İşte Doctor Who geriye döndük. The Avalanches, Since I Left You dinleyeceğiz. Avustralyalı The Avalanche'dan dinledik. Şimdi yine 2000'lerden devam ediyorum. Dantel'den Last Song dinleyeceğiz. Jimmy Scott Tamburello'yu aslında Postal Service'den ya da figürün olarak da bilebiliriz. Kendisinin bu şarkısı benim için böyle nasıl diyeyim, o zamanlar LimeWire vardı, oradan ben müzik indiriyordum, yanlışlıkla indirmiştim, sonra çok da sevmiştim. Napster sonrası LimeWire'den sonra öyle keşfettim, sonra hoşuma gitmişti. Kısmet planı da sahip olmakmış. Dinliyoruz. Thank you. Ve Dantel'den Last Songs dinledik. Şimdi son şarkım yine 2000 yılındayız. Yani aslında herkesin Red Red'le tanışma hikayesi vardır. Benim için de Red Red açıkçası Kide ile başlar. Yani hem tanışma anlamında hem de gerçekten grup olarak en sevdiğim albümleridir. Kide ile nasıl tanıştın peki? Nasıl tanıştım? O da aslında şöyle, bu hani belki de en çok hatırladığım tanışma anı olabilir. İlk şehirler arası yolculuğumda Konya İstanbul hattında tek başıma gece yolculuğu yaparken Red Red'i çok da bilmeden kasetini almıştım. Ve böyle bir anda kulağıma çarpan müzikle böyle ne olduğumu şaşırdım. Biraz korktum, biraz gerildim ama sonra çok sevdim. Böyle değişik bir tanışmaydı yani. Konya'da almıştım ben bu kaseti. Depremden sonraki yıl kaçtığımız şehirde. Garipmiş ya. Red Red'den In Limbo dinliyoruz. Evet, Radiohead'den Kiday albümünden In Limbo'yu dinledik. Teşekkürler Cansu. Rica ederim. Güzel seçkinle. Kızları dinledik, biraz erkeklerdi sıra. Şimdiye kadar büyük bir ciddiyetle plak değiştiren Berkant hiç konuşmadı ama evet. Sırası geldi. Evet, Berkant. Galiba meslek hastalığı diyelim. Meslek hastalığına yakalandığı için ekipmanlarla uğraşmaya devam ediyor. Bir yandan da plak değiştiriyor. Hala onun adına biz evet. konuşuyoruz. Merhaba Berkant. Merhaba. Hoş geldin. Aramıza dön. Ben biraz sert bir şeyler çalacağım galiba. Niyetini mi aydık? Evet. Ve ilk The Vines'tan başlayacağım. Niye The Vines? The Vines benim lisede keşfettiğim bir gruptu. Herhalde lise 2 falandım. Ve böyle o pis vokal o kadar çok hoşuma gitmişti ki. O sert gitarlarla falan. O zaman tam benim müziğim falan demiştim. Ve sanırım bir 5 yıl boyunca falan aralıksız sürekli dinlemiştim. Ergen. Evet, gerçek bir ergen. Ergen müziği. Bu da 2001 albümü. Oh, Evet, The Vines'tan 1969 dinledik. Berkant seçti. Berkant, sırada ne var? Sıradakine gelmeden önce, yani bu The Vines'le ilgili bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Tam ergen müziği dediğimiz müzik ama şöyle bir şey hissettiriyordu bana. Lisedesin, işte dünyaya büyük isyan var, büyük atarlısın ve böyle sokakta yürüyorsun. CD çalarında ya da kaset çalarında böyle The Vines bu parça çalıyor. Ve gerçekten kendini ölümsüz gibi hissediyorsun. Böyle sadece yürüyorsun ve böyle çok sinirlisin falan ama yani çok hissediyorum. Kulaklıkla dinlerken araba çarpma ihtimali her şeyi engelliyor yani. Evet, aynen. Yine sert bir grupla devam edeceğiz. The Dead Weather. Bir süper grup aslında. Jack White, The Kills'in solisti, adını bilmiyorum. Ve Queen of the Stone için basçısı ve Jack White'ın kankası. Her grubunda bas çalan eleman, onun da adını bilmiyorum, dan oluşmuş bir grup. Ve bu gruptan size Blood Blues parçasını çalacağım. A yüzünün ilk parçası. Süper gruptan, yani bir süper grup için bayağı iyi bir şarkı. Çünkü genelde süper gruplar bir tık daha farklı oluyorlar ve çok hoşuma gitmiyor ama bu iyi bir süper grup. Çoğu da kendi aslında normal yani esas gruplarından biraz daha altında kalıyor sanki yani. Evet. Sadece herhalde Damon Albarn'ın süper grupları şey değil. Hemen hemen yani aynı olmasa da. Evet, bir garip daha bir, başarılı yani adam. Evet. Yani bir garip bir özensiz falan oluyor böyle ya da bir şey eksik oluyor hep. Ruh eksik ruh. Olabilir. Ve keklemsilik. Bu Dead Weather'da bu yok. Şimdi de iki tane müzisyenin olgunluğunu biraz göreceğiz. Alex Turner'la Miles Kane'in The Last Shadow Puppets grubunun Only the Truth şarkısını dinleyeceğiz. Yine sevenleri için gelsin. Sevgiler, saygılar. Evet, Berkant'ın da hakları bitti. Sıra bana geldi. Son jetonumu attım. Evet. Ben de Berkant'ın bıraktığı sertlik bayrağını biraz devam ettireceğim. Cloud Nothings dinleyeceğiz. Cut You adlı parçası gelecek. Cloud Nothings de benim için yani çok anısı olan ya da çok özel bir grup değil. Aslında özel bir grup ama aşağı yukarı Berkant'ın Divines'la hissettiği işte duyguları bana da hissettiriyor. Yani kendimi ölümsüz hissetmiyorum. Ama bir tık altı. Bir tık altı. Yani niye bir tık altı? Çok çünkü geçiyorum mu diyorsun? Yani hem bunda da bir olgunluk dönemi söz konusu. Önceki albümlerine göre daha oturaklı bir hani sound diyelim. Sound'un da yerine Türkçe çok fazla bir şey koyamıyoruz. O yüzden sound demek zorunda kalıyoruz. Yani işte Steve Albini ile kaydettikleri bir albüm. Onun da etkisi çok yadsınamaz yani. Hatta bayağı etkili. Bayağı yani çok fark ediliyor. Cut You dinleyeceğiz dedik. Cut You aslında müzik olarak olmasa da sözleriyle bayağı sert aslında. Hemen hemen eski sevgilisini Parça parça. Keselim seni. Keselim. Evet. O minimalde. Minimal değil. Entelektüel bir projekti. Ama evet. Bu albüm aslında bizim için de özel sayılır. Bu evde her gece kulağını her gece biter. Bununla biter yani. Herkes birbirini kesiyor. Berkan Cansu'yu kesiyor sana bir daha. Ya böyle şeyler dinleyip uyumak ne kadar sağlıklı bilmiyoruz ama. Ya ben sabah uyandığımda pick-up'ta bu parçayı bulurum. Evet, çünkü bu gece bununla kapanır. Gece bununla kapanmış. Anlarım her şey yolunda. Bu arada eklemeden de geçmeyeyim. Plağı bana Hollanda'dan getiren Işıl Kılkış ve Öykü Yüzenal'a da buradan teşekkürlerle bitiyorum. Biz de teşekkür ederiz. Orjinal plağını dinliyoruz bir süredir. O zaman dinleyelim. Evet, Cloud Nothings'ten Cut You, Radyo Babylon'daydı. Şimdi benim kalan iki hakkım, birincisini The Doors'dan kullanacağım. Black and White Town dinleyeceğiz. Doors'u da lisedeyken CNBC'de yayınlanan The O.C. adlı diziden keşfetmiştim. O zaman dizinin soundtrack'inde olan şarkılar bayağı aslında... Yani itiraf etmek lazım. Bence çoğu gencin müzikal zevkini biraz etkiledi bence. Bence de. Yani The O.C. aslında zaten etkiledi herkesi yani. Türkiye'de Vans marka ayakkabının popüler olmasında Seth Cohen'in. Evet ama yanlış California şarkısıyla başladı. Evet. California Here We Come değil ama. Biraz İngiltere taraflarına gideceğiz. doğusuna. Evet, Doves'dan Black and White Town dinledik. Programın da sonuna geldik artık. Bir teşekkür sıralaması yapacağım önce. Aysu'ya, Cansu'ya, Berkant'a. Berkant'a birkaç kere teşekkür edeceğim bu programı. Önce evinizi açtığınız için teşekkür edeceğim. Biz sonra teşekkür ederiz. Yine bekleriz. Berkant'a teknik ekipman. Gitti ses kartını taşıdı. Gerçi ben de bir tane ses kartı taşıdım ama olmadı. O ses kartı içinde kim? Can Aykal mıydı? Can Aykal'a da teşekkür ederim mikrofonlar için. Misafir umduğunu değil bulduğunu dinlermiş diyoruz. Şimdi bayağı bir tarz değişecek aslında. Slow Dive'dan When the Sun Hits dinleyeceğiz. Bu da yani Slow Dive hani her şarkısı zaten özel bir grup. Yani When the Sun Hits ile ilgili çok acayip bir anım yok ama hani şöyle diyeyim. Zaten Aysu, Cansu ve Berkant biliyordur bizim evin balkonunu. yine her, yani 2008 ya da 2009 yazıydı. İşte annem yazlığa gittiği zaman cümbür cemaat bizim eve toplanıyorduk. O günlerden bir gün tükenirken artık böyle gün doğumuna yakın bir saatte. Yani herhalde yani havanın yavaş yavaş öğrencilerin s*** mavisi de diye. Artık radyoda bipler biz ne yaparız bilmiyorum. O mavi renk geliyor yani her dinle işte aklıma. Evet, son şarkımız da Slow Dive'dan When the Sun Hits olacak. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese de teşekkür ederim. Umarım siz için de keyifli bir program olmuştur. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.